Bardzo. Dziękuję. Zapraszam do podróżowania po Polsce, bo Polska jest naprawdę super i można ją odkrywać. I prawdziwym podróżnikiem jest ten, kto ma w sobie ciekawość świata. Tak jak Iga, tak jak Ada, tak jak Brunek. Myślę, że tak jak pani Anna Regulska, która zrealizowała tę audycję, Marek Pawlukiewicz, Halinka Wachowicz i Jaka Siastoparczyk. No cóż, trzeba być ciekawym świata. Wiesz, śniło mi się, że dziś będzie wspaniały dzień, taki jak nigdy. Obiad wczesnym rankiem? A może spaliśmy dzisiaj tak długo? Po cichutku, po malutku, na paluszkach, na paluszkach. Przyszła do mnie ta piosenka i szepnęła mi to brzk. To ci powiem, mój maluszku, trzyma pioska ten w serduszku. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. To ci powiem, mój maluszku, trzymaj piuską tę w serduszku, ona troski twe ukoi i pomoże ci mnie. Zapraszamy do reklamy. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. A dla mnie liczy się wnętrze. Daj się uwieść Peugeot 208 w limitowanej serii Style z multimedialnym ekranem dotykowym i klimatyzacją. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 18 maja, minęła 9. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Dobra wiadomość dla mieszkańców Sandomierza. Fala powodziowa na Wiśle będzie niższa niż prognozowano. Stan klęski żywiołowej w Bośni i Hercegowinie oraz w Serbii. Kraje te zmagają się z powodziami. Po raz drugi ulicami Warszawy przeszedł marsz Szmat przeciwko przemocy seksualnej. Sandomierz czeka na wielką wodę. Fala wezbraniowa według ostatnich prognoz powinna dotrzeć do miasta około 10. Na razie poziom Wisły jest niższy niż prognozowano. W tej chwili wynosi 666 cm i o pół metra przekracza poziom alarmowy, mówi Polskiemu Radiu Krzysztof Bartosz, kierownik Świętokrzyskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Prognozy wynosiły na ten okres czasu jeszcze wczoraj w granicach od 715 cm do 680. Prognozy się nie sprawdziły. Na szczęście mamy stan niższy. Gdyby się utrzymywał taki stan, nie będzie źle. Czyli jest to dobra wiadomość dla mieszkańców. Sandomierz jest na powódź przygotowany. Na miejscu są już dodatkowe służby. O godzinie 7 do Sandomierza przybyły deklarowane i planowane posiłki, jeżeli chodzi o ludzi i sprzęt wojskowy. Siły i środki są, wały są lepsze niż w 2010 roku, ale generalnie stan wody jest niższy. Dobra informacja jest też taka, że synoptycy nie przewidują dziś opadów w Świętokrzyskiem. Z największymi w ostatnich dziesięcioleciach powodziami zmagają się Serbia i sąsiednia Bośnia i Hercegowina. Władze wprowadziły stan klęski żywiołowej. Zginęło co najmniej 30 osób. Serbia zwróciła się o pomoc do Komisji Europejskiej i Rosji. Moskwa wysłała właśnie dwa samoloty z pomocą humanitarną. Rano w odstępie pół godziny wyleciały z Moskwy do Belgradu i miasta Nisz dwa samoloty transportowe IU-76 należące do Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych. Na ich pokładach jest 67 ton ładunku, 15 pomp, 40 łodzi, dwa generatory prądotwórcze, prawie 6 tysięcy kołder oraz produkty żywnościowe i higieniczne. Wcześniej Rosja skierowała do Serbii dwa samoloty z ratownikami. Dotychczas z zatopionych terenów ewakuowali oni ponad 2 tysiące ludzi. Niedługo Rosja wyśle dodatkowo dwa helikoptery ratownicze K-32. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był protest przeciwko przemocy seksualnej, a uczestniczyło w nim ponad 200 osób, głównie kobiet. Marsz Szmat przeszedł wczoraj ulicami Warszawy. Wiele protestujących kobiet było wyzywająco ubranych. Część z nich nie miała bielizny. W ten sposób chciały zaprotestować przeciwko usprawiedliwianiu gwałtu niestosownym ubiorem. Żeby uwrażliwić, żeby nie zwalać winy na ofiarę, która jest po prostu ofiarą, tak? Nieważne, co robi. Gwałciciel nie ma prawa naruszyć jej przestrzeni osobistej. Janna Religa z Koalicji Razem Przeciwko Przemocy ma nadzieję, że marsz przyniesie wymierne efekty. Że każdy kolejny przyczyni się do tego, że zauważymy też odzwierciedlenie po

Zapraszamy do reklamy. Wymień stare na nowe w strefie Saturn Connect. Oddaj dowolny stary sprzęt i odbierz zniżkę na nowy aparat lub kamerę. Na przykład na lustrzankę Canon EOS 1200D dostaniesz aż 159 zł zniżki. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry Państwu. Wojciech Mann wita wszystkich, a także Anna Regulska i Halinka Wachowicz, Piosenki bez granic. Zaczynamy. Właśnie trzeba teraz policzyć, bo to już leciwe nagranie z 68 roku, z tamtego wieku, który minął. 1968, 45 lat, 46 lat. No. Prawie pół wieku. Nagranie, jak powiedziałem, nie młode, a piosenka właściwie klasyczna. Poison Ivy, To utwór autorstwa takiej legendarnej spółki Libe Stoller, która rock'n'rollowcom nie tylko zapewniała stałą dostawę bardzo udanych przebojów w tamtych latach, czyli mniej więcej pół wieku temu. 71335 to numer, pod którym można SMS-ować. man@polskieradio.pl to możliwość wysłania maila. No i 2027 trójek. A grupa, której słuchaliśmy i którą jeszcze będziemy za chwilę poznawać, to amerykański zespół. No i teraz pytanie, czy ktoś z Państwa w ogóle zetknął się z taką nazwą, z taką grupą? Stack. Sformowany w 1967 roku, właściwie zaczynał tak jak bardzo wiele później słynnych amerykańskich grup. Po prostu za muzykę wzięło się paru kolegów ze szkoły, przyjaciół, zaczęli ćwiczyć, próbować, zgrywać się i wreszcie zaczął powstawać repertuar. Repertuar nie tylko oparty na utworach innych autorów, tak jak Poison Ivy przed chwilą, ale również podejmowali próby samodzielnego tworzenia piosenek. No i właśnie, jednym się udało, innym nie, chociaż dziś po latach krytycy muzyczni mówią, że Stack zasługiwał na popularność i na zrobienie większej dużo kariery niż tylko jedna płyta, która w zasadzie przepadła. Ale jak to często bywa, wtedy przepadła, a dzisiaj zbieracze szukają tego analogowego wydawnictwa, żeby dołączyć do swojej kolekcji i zachwycać się zapoznaną grupą. No ja to mam co prawda nie na analogu, tylko na CD. No i rzeczywiście, no biorąc poprawkę na czas, który minął, to potrafili dawać sobie radę, zresztą nie tylko jako odtwórcy, ale również twórcy, czego dowodem niech będzie taki bluesik, który oni sami wymyślili, grupa Stack, noszący tytuł D.A. Blues. Wystąpili młodzi, no wówczas w 1968 roku młodzi chłopcy z Los Angeles. Ciekawe, czy za chwilę będziemy mniej więcej muzycznie w tym samym okresie, ale najpierw sygnał. Ze Szpulowca, Big Beatowca. Michał Owczarek, dzień dobry. Dawno mnie nie było, ale serwus zostaje. Zostaje. Nie zapomniałem się przywitać. Serwus wszystkim Big Beatowcom. Jak najbardziej. Pan, panie redaktorze, to jednak potrafi przewidywać przyszłość, przynajmniej tę bezpośrednią. Tak? Bo ja się cieszę, że dzisiaj tak leniwie pan gra. Refleksyjnie, można by powiedzieć. No tak się ułożył, ale trafiłem z datą może też. A z jaką datą? No, nagranie, którego słuchaliśmy, było z 68 roku. No, prawie. To 4 lata różnicy będzie. No, to jednak tak. Nie za bardzo wcelowałem. Ale obawiam się, że wynudzimy słuchaczy na śmierć. Tak? Tak. Będzie długie, wolne. Długie i wolne i spokojne. Ale dobra wiadomość jest taka, że będzie amerykańskie. A jak to możliwe? A no właśnie, widzi pan. Ja taki trochę skonfundowany dzisiaj do pana przychodzę, ale i szczęśliwy, że udało się wygrzebać nagranie niewydane takiego zespołu. Bo zespół znany i ceniony w niektórych kręgach. Czy proszę pana, zna pan taki zespół Test? No tak. No właśnie. Miałem okoliczność, tak. Wszyscy znają. I zespołem Test jest tak, że on właściwie wszystkie, właściwie, prawie, niemalże wszystkie utwory ma wydane. Należy do szczęśliwych wykonawców polskiego, powiedzmy, big beatu czy wczesnego hard rocka, że ma te utwory wydane. Ale prawie, jak pan wie, robi dużą różnicę. No właśnie. I niech pan spojrzy. Tutaj uzbroiłem się w różne artefakty dla pana. To jest nasza taśma z fonoteki, z naszego archiwum. Poznaję pudełko, tak. Bardzo ostrożnie niech pan się z tym obchodzi. I niech pan zobaczy spis utworów. Szczególnie interesujący jest trzeci, ostatni na tej naszej taśmie matce. Dylan, I Shall Be Released. Tak jest, bardzo ładnie. A teraz niech pan spojrzy na drugi mój artefakt. To się nazywa z archiwum Polskiego Radia. Czyli powinno być wszystko z archiwum. I niech pan spróbuje znaleźć ten utwór w rozpisce. Myślę, że to będzie zadanie ponad siły, bo go mogę nie znaleźć. Obawiam się, że tak może być, chociaż pan widzi więcej, jak wiadomo. No tak, ja i słyszy więcej. Rentgenowskie oczy. Ale nie mogę, no nie mogę, panie Michale, no szukam i nie mogę. No właśnie, tajemniczy utwór I Shall Be Released, który zniknął po prostu w trakcie, podejrzewam, kompletowania tej składanki i on się nigdzie nie pojawia, na żadnym wydawnictwie zespołu Test. No, trudno powiedzieć z jakiego powodu. Może Bob Dylan się nie zgodził, bo Bob Dylan jest kompozytorem tego utworu, a no może tak. Po prostu zespół stwierdził, że no, tego nagrania trochę nie da się słuchać. A jak pana zdanie na ten temat? Wie pan, ja lubię konkretne utwory. Tam 2 minuty i do domu i żeby dużo hałasowali. A tu jest wręcz przeciwnie. No tak, długo i nie hałasują. Tak, i wie pan, nawet jest strona na Wikipedii. Pan wie, co to jest Wikipedia. Tak, to świetnie. Takie coś w komputerze siedzi. Mogę kontynuować w związku z tym. Nie pytam złośliwie, dlatego że mój tata, który jak sądzę rocznikowo jest pana kolegą, na przykład, ale pan dużo młodziej wygląda. Drogi synu, no możliwe całkiem. Nie wie, co to jest Wikipedia. Nie wie, tak. Nie wie. No może pan go odciął po prostu od informacji. Dobra, ja cały czas siedzę przy komputerze. No właśnie. No i jest sobie strona polska nawet utworu I Shall Be Released i tam nie ma nawet wzmianki o tym, że ten utwór nagrał kiedyś zespół Test. No panie Michale, Wikipedia, ona tylko roztwarza pozory wszechwiedzącej. Ależ proszę pana, jak pan tak może mówić, to jest światowa encyklopedia. Ale tam już tyle błędów znalazłem. Skarbnica wiedzy, proszę pana. Oczywiście. Tam najmaciubszy zespół amerykański jest wypisany, skarbnica, że ten... płytkiej wiedzy, bym powiedział. No, to ja nie jestem największym krytykantem w tej audycji. No, dobrze, to już może nie będę kontynuował tego wątku. Nieznany, niewydany utwór zespołu Test, I Shall Be Released. Replace. Yeah, never distance is not near. So I remember every face. Of every man who put me here. Oh, They said every man who needs protections. They said every man does fall. I swear I see my reflections someplace I'm hiding of this wall. Yeah, everybody see me now. I see my light come shining from the western to the east. All I need is baby now. Any day now. Any day now. Now you are swearing at me on this lonely ground. A man who swears that's not to blame. All day long I keep his voice, I'm calling so loud. Just crying, crying. Oh, I shall be released. To może być, panie Michale, dobra metoda, żeby tak troszkę ponarzekać przed utworem. A ja jestem nastawiony na jakąś straszliwą nudę wielominutową, a tu wcale nie było tak źle. A tu się z panem nie zgodzę. Jestem pod wrażeniem trochę i w szoku, że pan tego miłościwie i litościwie nie wyciszył. Nie, nie wyciszyłem. Może sentymentu dla Dylana, może dlatego, że nie uważałem, żeby to jakoś porażało amatorszczyzną. To nagranie testu. No więc tym bardziej można się zdziwić, dlaczego na żadnym wydawnictwie tego zespołu nie ten utwór się nie znalazł. Tak. Tym bardziej, że to ograniczeń prawnych raczej nie ma, bo nie wprowadzali żadnych zmian w tekście, które są wtedy poddane bardzo srogiej egzekucji, jeden do jednego. No nie wiemy. Ale i pan, i ja sam sobie zrobiliśmy pewną krzywdę płycie następnej, bo dość długie utwory pojawiły się i ode mnie ten zespół z tak i od pana miało być więcej, a właściwie zmieści się tylko jeden utwór. Organek, mówi to panu coś? Organek, czy to jest może forma, nie, to jest może forma liczby pojedynczej od słowa organki. To jest nazwisko. Dostałem taką płytę, on jest z zespołu Sofa, i nagrał płytę, która nosi troszkę prowokacyjny tytuł Głupi i której, no tak posłuchałem, o zobaczymy. I nagle zobaczyłem, potem jeszcze raz chciałem zobaczyć. Ale pan nie jest jedynym dziennikarzem, który to dostał. Nie sądzę. No może już na antenie. To mogła aluzja było. Trochę taka, powiedziałbym, niestosowna. Ale chodzi o tytuł płyty oczywiście. Aha, nie wiem. Ale wybrałem pełną wersję, bo ona na płycie, ta piosenka ma również radio edit, czyli taka, która strawna jest dla radia, bo nie jest długa, a ja przekornie tę długą przedstawię. 7-minutowy organek, bardzo mi się ta płyta podoba, a tytuł, no posłuchajmy, jak on śpiewa. organek. Nie lubię. Pełna wersja. Prawda, że pasuje do tego, co lubimy w piosenkach bez granic. A teraz Antoni Biegut. Cześć. Wiadomo, że będą stąsi, więc żeby nie narażać tych czekających na te chwile niepewności, a co też to dzisiaj była trasa po tej płycie. Miałem szczęście na takim klepisku w Pradze Czeskiej na szczycie jakiejś takiej górki, gdzie 7 boisk piłkarskich się mieści, w takiej kurzawce stało 100 tysięcy ludzi. W ciemnościach czekało, co się dzieje. Odsłoniły się te balony, czy nie wiem, co tam było, już nie pamiętam, na scenie. No i się zaczęło. Zaczęło się od Not Fade Away, o tym już kiedyś opowiadałem i wtedy zemdlałem nieomalże, ale nie pamiętam, czy był ten kawałek, a powinien. I Go Wild. To get a poison kiss. Well, at you, I'm dead meat. I'm a raggedy dog dying in the streets. I've got the sick shanty town where gangs of children. Stay up. Są takie momenty, kiedy czuję się trochę wykluczony. Mianowicie to zazdroszczę ludziom, którzy tak potrafią znaleźć dla siebie jakiś sposób dojścia do muzyki z różnych regionów, wzbogacić swoją wrażliwość i dotrzeć do takich niecodziennych zasobów muzyki, co pełno tego na świecie, a ja jakoś nie mogłem. Na przykład, ale może to lenistwo? No wiesz, starałem się, może to lenistwo. Jest na przykład cała ta sfera hiszpańskojęzyczna. Te Corazony, muchas, tequiero, las palabras de l'amor, to wiesz, to może dostarczać wzruszeń, a mnie to było jakby niedane, bo nie mogłem sobie znaleźć właściwego wykonawcy, czy też zestawu albo tych las palabras, albo tych muzyków i wokalistów, co to las palabras, ale to było do wczoraj. A, czyli już jest... Tak, i chciałem się z Państwem podzielić, że jestem nowym człowiekiem i już nie można powiedzieć, że w ogóle nie kupuję, nie wzruszam się przy pomocy... Czyli zostałeś trochę wkluczony z powrotem. No właśnie tą radosną nowiną się chciałem z Państwem i z Tobą podzielić. Bardzo proszę o to, co otworzyło mi na sferę hiszpańskojęzyczną drogę. Amigos. We'll be right back. Mogę przecież wrażenie, że ktoś się wprowadził w błąd, bo ta muzyka mimo pozorów chyba nie powstawała na pampasach czy nie? Wśród kaktusów meksykańskich. Tu mnie zawiodłeś, a ja już chciałem tłumiąc łzy wzruszenia powiedzieć, że dzięki temu wykonawcy to Rammstein. Oczywiście. No tak myślałem, że to jest niepełny że, ten Meksyk. Że mnie wprowadziło do wielkiej rodziny ale miłośników. Ale to jest pierwszy krok. No to ja się będę jeszcze starał. Teraz będzie Bachman Turner Overdrive. Grupa kanadyjska, bardzo wielu Bachmanów tam z rodziny grało w tym zespole, odnieśli parę sukcesów, mieli singiel numer jeden w Stanach, o co nie jest łatwo, a to nie jest singiel numer jeden, ale przyzwoity numer z 75 roku, Flat Broke Love, Bachman Turner Overdrive. Bachman Turner Overdrive. W 84 roku pojawiło się coś takiego, co zapowiadało, że będzie fajnie, przyjemnie i coś ciekawego. Honey Drippers, Robert Plant wymyślił sobie repertuar, który będzie dla niego odskocznią od łomotania i wrzasków, ale to nie był pierwszy, bo Robert Palmer czy Bill Wyman później też sięgali do swingu albo jakichś klasyków popu czy jazzu wcześniejszych, żeby się pobawić troszkę muzyką. Do zespołu doszli Lady, Jeff Beck, Jimmy Page, Honey Drippers, I Get a Thrill. Cześć. Chill.